साक्षात्कार होने के लिए साक्षात्कार विद्या से दर्शन जरूरी है, नहीं तो अपरोक्ष भ्रम परोक्ष समाज हो जाए तो वेदांत वाक्य अपरोक्षण ज्ञान जनक उत्पादन प्रयास गलत होगा। वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है क्या? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गंधव अपरोक्ष साक्षात्कार भ्रम अपरोक्ष भ्रम है हिंदू के संसार होता, इसके निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान के होगी साक्षात्कारी विशेष। अपरोक्ष समाज से ही इसको निवृत्ति होगी, क्योंकि परोक्ष समाज से उसकी निवृत्ति हो जाए तो फिर वेदांत वाक्य से परोक्ष ज्ञान हो जाए तो क्या करते अपरोक्ष ज्ञान जन के विस्तार में क्यों क्या है इसी में नायन सर्पिकारी वाक्य सगला से अज्ञान निवृत्ति साधित नायन सर्पित ज्ञान की तरह अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, उत्पित प्रकार ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। नारायण सर्प की तरह नियम कर दिए ब्रह्म का तो अप्रमाण ज्ञापन होगा, ब्रह्म में भी अप्रमाण से ब्रह्म में अप्रमाण तो रहेगा, ब्रह्म ज्ञान में अप्रमाण तो रहेगा क्या? अप्रमाण से ज्ञापन करके ब्रह्म प्रमाण से बुद्धि सब बुद्धि सत्यकार निवर्तन ब्रह्म में जो प्रमाण से बुद्धि ब्रह्म विषय सत्य में सत्यता बुद्धि उसकी निवृत्ति हो जाती है, क्या ब्रह्म निवर्तक होता है। ब्रह्म प्रामाण्य विक्रम किया, ब्रह्म में प्रामाण्य का ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान में प्रामाण्य का जो ज्ञान होगा वो यथा है भ्रम है, ब्रह्म में प्रमात्म ज्ञान होगा, ब्रह्म में जो प्रमात्म ज्ञान हो वो ज्ञान है ना क्या ब्रह्म ब्रह्म में प्रामाण्य विक्रम से ब्रह्म में प्रमात्म का क्रम और ब्रह्म के विषय में सत्यता विक्रम ब्रह्म का विषय सर्प सर्प में सत्यता ज्ञान हुआ वो ब्रह्म ने क्या सत्यता भ्रम भ्रम में प्रामाण्य विक्रम भ्रम विषय सर्प में सत्यता विक्रम ये दोनों दोनों परोक्ष अपरोक्ष परोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष बाधान अपेक्षा अपरोक्ष बाधिक अपेक्षा नहीं, क्योंकि भ्रम में जो प्रमाप्त है दुष्ट कर्ण आजन्य तो अबाधिक विशेष का प्रामाण्य प्रमाण तो क्या है दुष्ट कर्ण आजन्य दुष्ट कर्ण जन्य हो जाए ज्ञान तो प्रमाण है दुष्ट कर्ण आजन्य तो हो गया तो अबाधिक विषय तो जिस ज्ञान रहेगा तो प्रमाण है दुष्ट कर्ण आजन्य तो अबाधिक विषय से जो प्रमाण है कसिजित प्रत्यक्ष भवती है नहीं नहीं परमात्म कसिजित प्रत्यक्ष नहीं भवती नवा सर्वदेह काल सर्वविषय अबाध्य परिगम विश्व सत्यतम विश्व सत्यतम प्रत्यक्ष किसका प्रत्यक्ष नहीं होगा सर्वदेह सर्वकाल सर्व कुछ अबाध्यतम जो ज्ञान प्रमा हो विषय विषय सत्य के होगा विषय सत्य किसी देश में किसी कार्य में किसी कुछ जिसका भाव नहीं होगा अत्यंत अबाध्य सत्य होगा विषय सत्यतम सर्वदेश सर्वकाल सर्वकृष्ट अबाध्य पूर्वम कस्य जिस प्रत्यक्ष नहीं होती, इसलिए प्रमाण भ्रम में जो प्रमात्म ज्ञान और भ्रम के विषय में सत्यता विक्रम दोनों परोक्ष है, परोक्ष ने कहा परोक्ष ज्ञान के लिए संघर्ष हो गया अतः तय परोक्ष प्रमाण उचित तय हो तय प्रमाण भ्रम प्रमाण का विक्रम और दिशा में सत्यता विक्रम दोनों परोक्ष प्रमाण से राज्य राज्यक्रम दिशा में परोक्ष से बाधित हो दोनों से बाधित हो गए प्रामाण्य विक्रम नष्ट हो गया ब्राह्मण जिसे में सबसे ग्रह नष्ट हो गया तो रजता विक्रम न रहने पर भी सब कार्यक्षम रजत ब्रह्म रहे इन कार्यक्षम होगा ब्रह्म रजत ब्रह्म में प्रामाण्य ग्रह नष्ट हो गया अपरमात्म विचय हो गया तो रजत ब्रह्म क्या करेगा रजत ब्रह्म है किन्तु उसमें जो प्रमाण्य ज्ञान था परमात्मा नष्ट हो गया परमात्मा ब्रह्म नष्ट हो गया तो रजत ब्रह्म रहने पर भी कार्यक्षम पर असंग वर्गी इसे बाधित ऐसी कहते इसे आना बताए निर्देशन इधम रजतम सैतिकम प्रत्यक्ष बाधन पूर्व से कहता है इधम रजतम ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसका बाधन क्या होगा सैतिकम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो युक्ति के साथ तो बाध होगा होगा खाली युक्ति से बाध नहीं होगा प्रत्यक्ष भ्रम है ये कहना है प्रत्यक्ष भ्रम इदम रजस प्रत्यक्ष अनुमान अर्थवचनाध्यान बाद हो जाएगा। अनुमान के द्वारा और अर्थवचन के बाद अर्पित होगा तो परोक्ष ज्ञान के द्वारा इदम रजस भ्रम का बाद करा। अभी कहते हैं युक्ति के द्वारा अभी कहती इधम रजस भ्रम ज्ञान है। युक्ति के साथ प्रत्यक्ष बात हो केवल युक्ति के बाद नहीं होगा। और गौरव हम ये ज्ञान यथा से भ्रम है आत्मा में गौरव है गौरव प्रधान गौरव है गौरव में यही भ्रम है क्योंकि मम शरीर में इसकी बलवत प्रत्यक्ष में कहा था गौरव हम कहते और मम शरीर शरीर मेरा है मेरा शरीर से मेरी विभिन्न है शरीर में गौरव में इससे बात है। अहम यही बात में सदन ही जाना है सदन घर में जानता है मैं यहाँ हूँ घर में वो पूर्व पीछे करता है तो प्रमाण है यथा से यहाँ घर में क्योंकि जीव से अनुता जीवन का क्या बन रही अनुपर अंत घर के अंदर रहता है एक नीचे सिद्धांत के कारण नर्दमान नर्दमान जैन ये हम आश्रम होते हैं पूर्व पीछे आश्रम ये अपनी सदय ज्ञान निंदित प्रमाण जीव समुदाय के न रजस्व आदेश सर्वाधीन प्रत्यक्ष जागृत हो इधम रजतम ये रजत का आवेद है हम गौरव सर्वाधीन प्रत्यक्ष होते हुए युक्ति प्रतिबंध क्षमते युक्ति यदि प्रतिबंध का प्रतिबंध का समर्थन नहीं हो रहा तब विषय प्रत्यक्ष प्रतिबंध होता था भेद विषय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इधम रजत का भेद सर्व आत्मा के भेद प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। युक्ति के प्रतिबंध होता है तभी प्रत्यक्ष होगा। यदि ये प्रत्यक्ष गुण का युक्ति से प्रतिबंध असमर्थ नहीं हो तो भेद विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा अनुभवता का है। न तो सत्य परंपरा संबंध में सर्वतम लिखते वस्त्र नील तंत्र लिखते वस्त्र गौरव में से गौण पूर्व से कहता है गौरव में जो ज्ञान है ये गौण है भ्रम नहीं है एक गौण है कि मिथ्या मिथ्या कहता भ्रम सिंह मानव होते ये भ्रम है ये गौण है सिंह का सिंह शब्द से इसी प्रकार यहाँ भी जो गौरव हम कहते यहाँ गौण है भ्रम नहीं है परंपरा संबंध है। कपड़ा में गेट में कीचड़ लगा दिया तो कपड़ा किसी बल दिखेगा नीले दिखाने में काला नीलम वस्त्र नीला काले कहते हैं नीलम वस्त्र नील रूप के साथ वस्त्र का संबंध है नील रूप है कितने कर्तन में कीचड़ नील रूप का मिट्टी है उसका संबंध है परंपरा से वस्त्र में नील रूप है साक्षात है कर्तव्य लिप्त वस्त्र नीलम वस्त्र जिसे ज्ञान होता है इसी वजह गौरव हम आत्मसहित शरीर शरीर में गौरव बने तो गौरव परंपरा से आत्मदाय गौरव हम गौरव हो जाएगा। इसके कारण तो सिद्धांत कहता है कर्तव्य वस्त्र कर्तव्य वस्त्र में भेद बुद्धि है ईश्वर और वस्त्र में भेद बुद्धि है इसी प्रकार भेद बुद्धि शरीर आत्मा में ही शरीर आत्मा भेद भेद आनंद होता है शरीर आत्मा इसे भेद निश्चय नहीं होता है। कर्तव्य वस्त्र में जो भी भेद है देह और आत्मा से भेद निश्चय नहीं होते दृष्टान्त दाष्टान्त गुरु वैतम्य है दृष्टान्त क्या है कर्तव्य वस्त्र दाष्टान्त होता है गौरव दोनों भेद क्योंकि वहाँ कीचड़ और वस्त्र दोनों का भेद निश्चय है या देह और आत्मा दोनों का भेद निश्चय से नहीं है तथा अस्त अत्याचार के रूप से गौरव हम ये अत्यास है भ्रम है गौण एवं तो उष्णम जलम इत्यसाद उष्णम जलम का भी ज्ञान होता है जल उष्णम गर्म तो यहाँ जिस प्रकार शब्द प्रथम वस्त्र का भेद ज्ञान है इसी प्रकार जल और तेज का जो भेद ज्ञान होगा तो इसी को क्या उष्णम जल गौण होगा भेद ज्ञान ही होगा तो भ्रम होगा कर्तव्य वस्तु तयो तेज सर भेद ग्रह तथा कौन था जैसे कर्तव्य और वस्त्र में भेद ज्ञान है इस तरह जल और उष्ण में तोय और तेज जल उत्तेज पेट ग्रह हो तो कौन कभी यदि पेट नहीं देह अष्टबुद्धि इस प्रकार देह निमित्त नहीं हुआ तो क्या कहेंगे अध्यात्म जल क्रम होगा तथा जीव की बात करेंगे युक्ति की बात होता है तदपि उदाहरण बन जाएगा जिसको हम यही व्यक्ति प्रमाण उत्तम पूरा प्रश्न का हम यही व्यक्ति सदन जाना ये प्रमाण क्योंकि आत्मा हम करना आत्मा में आकाशवन सर्वगत देगी सर्वगत से यही व्यक्ति व्यवचेत अप्रामाणिक व्यवचेत प्रामाणिक नहीं परिचन से नहीं हो रहा न तो जीव अणु जीव अणु कह तो ठीक नहीं युग पद साध स्थिर अवचेत न सुख सुख अनुभव सुखम पाद में लेना हो सकता है ऊपर पानी ठंडा खाने जाते ठंडा लगा नीचे से ऊंडा जी स्नान करते ऊपर डूब गया तो ठंडा हो गया हर पैर में सका मिट्टी का मेरे को पत्थर लग गया कुछ कष्ट हो सकता है ऊपर ठंडा अच्छा लगता है नीचे कुछ डर जैसे सरता दिखाता तो ये अभी ध्यान होगा एकता ही समझ लेना चाहिए एक मत जीवन सुख दुख अनुभव साद स्थिर अवश्य सुख दुख अनुभव होता है साद अवश्य सुख स्थिर अवश्य विरुख विपरीत हो सकता है नहीं एक अणु एकता व्यवहित देश का अवश्य अनुभव एक ही आत्मा अणु एक साथ स्थिर और साथ व्यवस्थ का संबंध नहीं होता है पूरा जी कहता है एक साथ नहीं होता है क्रम से होता है एक साथ होता है क्रम हो गया जैसे उत्पल पत्थर देना पत्थर देता बहुत होते हैं जैसे भेदन करें क्रम स्वर्ण पर भी लड़का एक साथ अलाप के चक्र जैसे सिद्धांत क्या उत्तर के सुखद सामान्य पर कहे दी जा रहा सामान्य सिद्ध होता है क्रम एक साथ मालूम एक साथ मालूम होता है नीचे ऊपर ठंडा है नीचे के तरफ तक ले गई नीचे ठंडा भी ऊपर कर लेगी अनुभव होता है उसको प्राणाने का तय करने का कारण क्या है बिस्तर के तथा कर बच्चा है ये बिस्तर जो तो आगे खाएंगे ये जो चुप्पी है और अनुभव पसंद करने के लिए परिचय करने के लिए और पार्टी को लेकर के आत्मा अनुत्व आत्मा में अनुत्व का भंग कहेंगे मनुष्य उसमें विस्तार करोग होता है मन अवो नहीं कर प्रत्यक्ष आकाश मेरा दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है मेरी पत्र ग्राहक अभिमान में सिद्धांत कहता है नीले से दिखता है किंतु मेरी पत्र ग्राहक अभिमान में बाहर हो जाता है पूर्व किसी कहता है इसे बाधक नहीं होगा साथ नीले दिखता है अनुमान से बाधक नहीं होगा और अनुमान होने के लिए क्या बाबा क्या लिख गए आकाश में मेरी पत्र मनुष्य करने के लिए तो सिद्धांत कहेगा परम महत्व द्रव्य अनारंभ परम हत्व परिमाण जा रही है वो रूप रहित है परम महत्व कहाँ कहा रहता है आकाश काल आत्मा परमाणु उसमें रूप किस किसमें किसमें इसलिए आकाश रूप आकाशम रूप रहित परम महत्व आत्मा द्रव्य आरम्भ तो ये तो आगाम रूप रहित द्रव्यारंभ द्रव्य का आरम्भ नहीं द्रव्य समय का आरम्भ इसलिए स्वयं मत असुदी पूरा विश्व का तुम्हारे मत में असुदय असुदय क्या है आकाश जन्मे जन्मे नहीं और शरीर का आरम्भ का मान क्यों नहीं आगा सुधी आकाश पांच भौतिक देह पांच भौतिक है ना नहीं सर्व का आरम्भ को मानते हो तो सर्व आरम्भ के जो होगा और जन्म के जो परमर्श कर दे तो परमर्श के होगा ऐसे न निष्पर्शत्व समझ गई आकाश रूप रहित निष्पर्शत्व काल आत्मव तो निष्पर्शत्व तो अंधकार में भी आत्म मात्र नहीं वहाँ रूप रहित है अंधकार में रूप मानते नहीं क्या निर्णय मानते तो निष्पर्शत्व जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ रूप भाव है अंधकार में निष्पर्शन बैठ गया पृथ्वीराजिकल्पतम रूप रहतम पृथ्वीराजिकल्पतवा पृथ्वी जल से विभिन्न द्रव्यता पृथ्वी जल से विभिन्न विभिन्न द्रव्यता रूप रहता यथात्मा ये है इसमें अप्रयोजकम अप्रयोजक क्या है अनुकूल तर्क शून्यतम एक तो वस्तु साध्य ना साक्षी प्रत्यक्ष दिखता है उसका बात कहना पड़ेगा साक्षी प्रत्यक्ष हनुमान जी ने भी मेरे पत्र ग्राहक साक्षी प्रत्यक्ष होगा न तो रूप ग्रहण असमर्थ से साक्षी न कथा निरूपत ग्राहक विरुद्ध में कहेंगे कहता है उसके सिद्धांत गया रूप ग्रहण के समर्थन ही साक्षी तो निरूपत्व ग्रहण कैसे होगा ग्राहक इसे नवासी पूर्वी कहता है पिता का ग्राहक से आपकी तद अभाव ग्राहक करो तो चक्षु पिता से क्या ग्राहक है ना नहीं चक्षु से पिता से नहीं दिखता तो पिता का अभाव दिखता कैसे है पिता का अभाव दिखता है पिता से ग्राहक क्या दिखे तद अभाव ग्राहक हो पिता से क्या ग्राहक नहीं कर भी पिता से अभाव का ग्राहक होता है पिता से अभाव ग्राहक हो सके यहाँ पिता जी का अभाव है पिता जी का अभाव है पिता से का अभाव शक्ति से दिखे तो रात भय नहीं लग रहा चाहिए रात में ऐसा गई नहीं वो तो बोलते हैं अभी पिता से नहीं दिखता है तो पिता से का अभाव निश्चित हो गया पिता से का अभाव प्रत्यक्ष होता है होता है पिता से काम नहीं लेना प्रत्यक्ष होता है अभाव तो है अत्यंत काम यहाँ पिता से का अत्यंत अभाव नहीं होगा किन्तु पिता से का अन्य अभाव प्रत्यक्ष होता है अन्य प्रत्यक्ष होता है नहीं तो लेकर के चलो पिता से देखा लेकर स्तंभ को देखा करके तो पिता से कहा क्या बोले ये तो स्तंभ है नायन पिता से तो लेकर खंभा को दिखा दे तो पिता से कह रहे ये तो खंभा पिता से तो पिता से भिन्न खंभा है प्रत्यक्ष होगा नहीं नारायण पिता से पिता से तो अन्य में रात का प्रत्यक्ष होता है पिता से का प्रत्यक्ष सत्य शिवाजी होता है भी पिता से तो अन्य में रात प्रत्यक्ष होता है पिता से आग्रह पिता की शक्ति से सदना अन्य भाव ग्रह करते हो दुखों पर किसी प्रकार रूप ग्रहण के लिए समर्थ होने पर भी साक्षी रूप अभाव ग्रहण करते परिणाम की साक्षी में भी रूप व तम ग्रह के पद भी बदलना चाहिए पर यह वेदांत पूरा किसी कहता है साक्षी रूप व तम ग्राहक रूप वाले अंधकार का ग्राहक साक्षी मानते रूप वाले रूप ग्रहण नहीं होते चक्षु रूप वाले अंधकार का ग्राहक मानते मानते रूप वाले अंधकार ग्राहक साक्षी के मानते असाक्षी से भी नवती वायु शक्ति से रूप ग्रहण कर रहे वायु साक्षी से क्या वायु रूप वाले कैसे किसे कैसे वायु रूप साक्षी समय कर ली वायु रूप भाव शक्ति से दिखता है रूप क्या करें रूप से अनुकूल तो वायु और चक्षु से अनुकूल भी जैसे चक्षु में चक्षु से रूपा भाव ग्रहण होता है एक प्रकार आकाश और चक्षु से अनुयन कर भी आकाश में रूपा भाव का ग्रहण चक्षु से हो जाएगा चाक्षु से प्रत्यक्ष भाषा चाक्षु से प्रत्यक्ष भाव संभव है इसी के पिता जी का कारण नीलम नगरी की प्रत्यक्ष जागृति नीलम नाम प्रत्यक्ष होता है नहीं जब प्रत्यक्ष नील आकाश दिखता है रूपाभाव ग्रहण की चक्षुता काक्षी नाम से असंभव चक्षु के द्वारा काक्षी के द्वारा आकाश में रूपाभाव का ग्रहण नहीं होगा चक्षु की जल से जो नील दिखता है रूपाभाव ग्रहण नहीं होगा भाई में रूपाभाव का ग्रहण चक्षित होता है किंतु आकाश में रूपाभाव ग्रहण चक्षते नहीं होगा क्योंकि आकाश में दिखता है रूप रूप है दृष्टान्त उसमें हेतु है। हेतु क्या है? रूप वाला है, रूप बस रूप देखिए यथा रूपम दृष्टान क्या हुआ? रूप हुआ। उसमें सत्य होता है क्या? दृष्टान क्या है? रूपम सत्य क्या है? रूप में रूप है क्या? रूप में रूप है तो रूप में रूप रहा नहीं। रूप का रूप है तो रूप में रूप रहा है। हाँ रूप में रूपा रहा है, रूप में रूपा रहा था तेरा। और वैसे देखो चक्षु अन्य व्यतिरिक अनुभूत है रूप अविशिष्ट प्रतीत है। रूप को जो हम देखते हैं रूप विशिष्ट प्रतीक होते हैं, रूप विशिष्ट प्रतीक रूप को पुस्तक और देखो ये पुस्तक विशिष्ट ज्ञान होता है। पुस्तक जब देखेंगे पुस्तक विशिष्ट ज्ञान होता है नहीं? पुष्प देखने पर पुष्प विशिष्ट प्रतीति नहीं होती। रूप को जब देखेंगे रूप विशिष्ट प्रतीति होती, रूप आविशिष्ट प्रतीति होती। चक्की है चक्की भी नहीं, चक्की हो तो रूप आविशिष्ट प्रतीति रूप मिलती, और चक्की नहीं तो विश्वासित होगी। तो चक्की का तो अन्य विपरीत हुआ, चक्की के अन्य विपरीत तो अनुविधान अनुकरण करने वाले चक्की सत्य रूप आविशिष्ट प्रतीति सत्व चक्की से असत्य रूप आविशिष्ट प्रतीति राग चक्ष अन्य व्यक्ति अनुभूति रूप विशिष्ट प्रतीति विशेषता रूप आविशिष्ट प्रतीति रूप की प्रतीति रूप विशेषित प्रतीति है रूप आविशिष्ट रूप आविशिष्ट प्रतीति विशेष रूप में आ गया। वो जो प्रतीति प्रतीति है चक्र अन्य व्यक्ति का अनुभूति या नहीं? चक्र देखे चक्र सत्य प्रतीक सत्य चक्र अभावे आसमान का प्रति नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आकाश को जब देखेंगे रूप विशेषित प्रतीक होती है, रूप विशेषित प्रतीक होती है। आकाश का जो ज्ञान होगा रूप विशिष्ट ज्ञान होता है। जीव को देखो आकाश ज्ञान होता है, रूप विशिष्ट आकाश ज्ञान होता है, रूप आवेशिष्ट प्रतीक है। चक्र अन्य व्यक्ति का अनुभव है, चक्ष अन्य व्यक्ति का अनुभव है रूप आविशिष्ट विशेष भवन में आया तो क्लेश का भवन है भी रूप आधार है। जिसे रूप में रूप आधार उसे भवन है रूप आधार। अप्रयोजन अनुकूल संकल्प न तो अप्रयोजन कदम न हुई है स्वरूप त्याग तथा चक्ष अन्य व्यक्ति का अनुभव है प्रति तो रूप संबंधित त्याग तर्क है। चक्षे की स्वरूप होता है आकाश भवन आकाश में भी रूप वाला होता है तो चक्र अन्य व्यक्ति का अनुभव है कि प्रकृति ज्ञान में रूप असंबंधित आदि करना चाहिए। रूप संबंधित ज्ञान होना चाहिए, रूप असंबंधित ज्ञान होता है। रूप विशिष्ट आकाश जो देखेंगे रूप विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है। नील रूप विशिष्ट आकाश ज्ञान नहीं होता है, आकाश का ज्ञान होता है। जब देखें आंख में आकाश मिलता है इसको पट को देखते नील पट रक्त पट से ज्ञान होता है। आकाश जो देखे नील आकाश से ज्ञान नहीं होता है, किंतु खाली आकाश ज्ञान होता है रूप विशिष्ट। जो रूप दिखता है उसको आकाश होता है, आकाश नील दिखता है ना, जो नील दिखता है उसका आकाश होता है। नील रूप विशिष्ट आकाश है ज्ञान नहीं मानते न शिक्षापति कहेंगे रूप यदि रूप रूप असंबंधित विषय न था, रूप असंबंधित विषय न था तो इच्छापति रूप असंबंधित विषय नहीं होता, रूप संबंधित होता क्या कहेगा? पूर्व विषय कहेगा हाँ रूप असंबंधित विषय नहीं होता। आकाश को नील रंग दिखता, नील रंग दिखता क्या हुआ? रूप संबंधित हुआ, रूप संबंधी नहीं हुआ। इसका इतना यदि रूप संबंधित न कहेंगे हमें तो ज्ञाता है रूप संबंधित लिखना चाहिए अलग क्या है मिले लिखता है तो मेरा रूप अभिशिष्ट तो रूप वाला होता तो आता था समित भी रूप विशिष्ट डालना चाहिए सभी दे सभी समित रूप संबंधित है मदद सीधे असंबंधित आकार सूचित होता है सर्वजन सम्मत होता है सलोग मानते ना नहीं प्रार्थना आकाश में नील रूप विशिष्ट प्रसिद्ध हो गए नवत साक्षी व्यक्तताया नी आकाश को साक्षी व्यक्त मान चक्षुर अन्य व्यक्ति कर्म विधान अवर्जन होगा चक्ष अन्य व्यक्ति कैसे तो दिखेगा साक्षी व्यक्ति होने पर भी जिस प्रकार रज्जु तर्क रज्जु तर्क किस इंद्र से दिखेगा तर्क चक्षु से नहीं दिखता है फिर चक्षु अन्य व्यक्ति कर्म विधाएगा नहीं हाथ बांध कर रज्जु तर्क दिखेगा वो अधिष्ठान के साथ हो फिर चक्षु अन्य व्यक्ति का होता है किस प्रकार आकाश साक्षी व्यक्ति मान जो भी चक्षु अन्य व्यक्ति कर्म विधान अवर्जन अवश्य होगा अन्य का अंधकार भी तत्व बन जाए अंधा आकाश को देखे चक्षुत नहीं देखता इसे चक्षु देखा जैसे रजु तर्क तर्क तो चक्षु का भी देखते ना रजु तर्क नहीं देखते तो अंधे भी देखे क्या चक्षु अन्य को देखता ना चक्षु अन्य को देखने के बाद तो अंध को भी तर्क दिखे अंध को दिखता है तर्क क्यों क्योंकि चक्षु अन्य को होने पर तर्क दिखे चक्षु सबसे सर्प सभी भी चक्षु अरे सर्प सकती होगा हाँ चक्षु का जो अन्य विषय होता है अधिष्ठान ज्ञान के लिए कम ज्ञान के लिए न तो पंक्तिकरण रूप उदाहरण से नव तो निरूप संबंध है पंक्तिकृत है आकाश जो स्थूल आकाश में दिखता है पंक्तिकृत है असंतिकृत है पंक्तिकृत उसे पृथ्वी जल से जल से यानी रूप अवस्था आरोप है रूप उदाहरण से रूप वाली पृथ्वी जल से आरोप है तो आकाश में रूप लिया ना नहीं तो निरूप कैसे नगर तो निरूप संबाधित है आकाश में निरूप संज्ञान से बाधित होगा ऐसे न वाचन सिद्धांत जी कहता है त्रिवृत्त कर्म पक्ष से दूसरा कर्म होता है जब त्रिवृत्त कर्म ना नहीं पृथ्वी जल से आकाश में पृथ्वी जल से रूप है त्रिवृत्त कर्म पक्ष में तीन रूप से पृथ्वी जल से आकाश है केवल आकाश में पृथ्वी जल से तो अंत में रूप उदाहरण तत्व त्रिवृत्त कर्म पक्ष में आकाश में रूप अवतारण तत्व सही है मेरे अच्छा पंचीकरण पक्ष पंचीकरण बताया व्यक्ति कृत्य योग पंचीकरण व्यवहार के बहुत ये मानते अपंचीकरण अवस्था में विश्वभूत में योग बना अपंचीकरण अवस्था में आकाश में क्या ऊपर होता है कोई भी नहीं होता है पंचीकरण व्यवहार के हो शब्द होता है पंचीकरण से व्यवहार को अपंचीकरण दशा में पृथ्वी जल से रूप रहेगा तो पंचीकरण पर रूप आई तो पंचीकरण व्यवहार हो असंतिकरण दशा में पृथ्वी जल से रूप है तो पंचीकरण से व्यवहार होता है इसे एकाश मात्र नाकार से रूप आ रहा है प्रश्न इसलिए आकाश में रूप नहीं तो पंचीकृत अवस्था में आकाश में रूप नहीं मैसे नायक शक्ति सीखते थे कोई कहा नायक शक्ति कहने पर पूर्व की बता कि मेरे भदर्श परम अभी पुनः परामर्श करते थे खाली से बोलते रहो या कुछ विचार से देखते हो कहते सर्प से करके क्या सर्प कर दो दूसरे कहते नारायण कर सकते वो क्या कहता खाली बोलते हो देखते हो देखते हो ना खाली बोलते हो कि मेरम भदर्श परम खाली बोलते रहो अभी पुनः परामर्श करते थे एक ही प्रतिवचन रचना न शब्द मात्र रजिस्टर सर्प ग्रह निवर्तक जो रजिस्टर को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ब्रह्म उसका निवर्तक शब्द ज्ञान नहीं होगा किंतु प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसा कहें तो सिद्धांत जी कहते हैं नवाच प्रतिवचन सारे ब्रह्म प्रमादा संता आक्रांत होते हैं जो कहता है नायक सर्प वहां प्रतिवचन खाली देखते हो या विचार कर खाली बोलते हो या देखते हो ऐसे जो प्रतिवचन कहा होता है जहाँ ब्रह्म प्रमादा की संता कोई देखता नहीं खाली बोलता है नहीं कर समझ साथ में खड़े खड़े थे साथ में बुझ गया है क्या समय कर रहे तो आकर देखो कहाँ से कहते किम बदसी परम अपेक्षा परामर्श प्रश्न एक प्रतिवचन कहाँ होता है जहाँ ब्रह्म प्रमादारी क्षमता है ब्रह्म है प्रमाद रूप करके आकर देखना नहीं हम बैठे बैठे देखना है कि सर्वाधिक जाओ जब जान लगा तर्प नहीं, तो बस कोई कहता है तर्प है यहाँ बैठे कि नहीं तर्प नहीं, जाकर देखो। अर्थात क्या हुआ, जहाँ से प्रतिवचन देते हैं वहाँ ब्रह्म प्रमादादि संसार का है, इसलिए नायक सर्प क्या दुर्बलते हैं, नायक सर्प जो आज वह क्या होता है दुर्बल, क्योंकि ब्रह्म प्रमाद बन जाए न ब्रह्म निवर्तन, वो भगवान ब्रह्म निवर्तन नहीं होता है। जहाँ अर्थवा के दुर्गा की गीता जैसे साधु संख्या नाक्रांत, जहाँ ब्रह्म प्रमाद संख्या नहीं है इसके बाद वहाँ ब्रह्म निवर्तक हो जाए, कहते ना नहीं सर्प नहीं, तो ब्रह्म प्रमाद जहाँ नहीं है प्रमाद आकर देख करके पिता आदमी प्रमाद आदि वहां संख्या है, इसलिए वहां ब्रह्म निवर्तक होता है। अतएव साधिक संख्या अनाक्रांत पिछलादि वर्ष नेत्रिक प्रतिवचन संख्या अनाक्रांत पिता गुरु आदि कहते हैं ये तर्क नहीं, उसमें से धर्म प्रमाद आदि संख्या है अनाक्रांत पिता आदि पिता आदि तर्क नहीं है, तो कही जाएगा साई भाई का तो बोलते हो या देखते हो इधर भी सब है पिता दिवाली नहीं जानता नहीं दिग्वचन कहाँ कहेंगे, जहाँ तो ये एक नैतिक को बोल देता है वहाँ कहते खाली बोलते हो या देखते हो, आप तो वाक्य में ऐसा नहीं खाली बोलते हो देखते हो कि निश्चित हो तो प्रवृत्ति आदि कम निश्चय करके प्रवृत्ति आदि करते हैं कि समझ लिया ये बताते सर्फ नहीं है जाने के प्रत्यक्ष में दीप कलिका प्रतिशोध क्या है प्रतिदिन एक दीप कलिका ज्वाला एक है, एक जो कहते हैं एक प्रत्यक्ष दिखता है युक्ति से बाधित हो जाता है, युक्ति से पहले जो ज्वाला थे अभी ज्वाला नहीं है वो तो नीचे से तो निकल के उसे युक्ति से बाधित होता है, न तो निर्वाधि कार्यस्थल स्पष्ट कर वेद प्रत्यक्ष बाधित हम एक अन्यत्रादि गुरी के लिए न सही एक प्रत्यक्ष में तत्वाद निर्वाचित कार्यस्थल दीप बुझा करके फिर जलाया जो दीप पिता पहले थी उत्तर दीप पिता को ये नहा करके फिर दोबार जलाया दीप पिता जल गई फिर दीप पिता निकली गई तो पहले जो भी हुई है और स्पष्टतर वेद प्रत्यक्ष वेद प्रत्यक्ष होता है पहले दूसरी दूसरी उसके तरह बाधित हो गया ऐसे के प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष बाधित है, यदि अन्यत्र दीर्घ्य न वेद प्रत्यक्ष में होगा उसका बाधक है, ज्वाला इसके ज्ञान का बाधक कौन होगा वेद प्रत्यक्ष युक्ति बाधक में वेद प्रत्यक्ष पूरा दुष्ट है सिद्धार्थ के नाम यहाँ प्रत्यक्ष के में न युक्ति से बाधक हो जाता है जहाँ लगा नहीं लगाता रहे एक दो घंटा तीन घंटा वही विचार करते एक ही विचार करते तत्व से दीर्घ आगे नेद प्रत्यक्ष प्रश्न होते क्या वहाँ कैसे कहेंगे दीर्घ आगे फसल वो तो कहेंगे यहाँ बच्चा तेज जानते क्या कहेंगे हाँ जो दीप सिंह पर टीचर भी बनी होगी यहाँ दीर्घ रस्ता दीर्घा ये दीर्घा है और समय ये कहें जो दीर्घन थी वही रस्ता जो रस्त दीर्घ इसलिए सशस्त दीर्घा उपस्थित और अभेद साक्षात निर्माण का उपस्थित तो टीका रस्त टीका उपस्थित है दीर्घस्थ में उपस्थित है दोनों का वेदे अभेद है उपस्थित अभेदस्य साक्षात किया जो टीका दीर्घ थी वही अब रस्त होगी जो छोटे बड़े होगी एक ही टीका है सत्य मंत्री तथा ज्वाला से विज्ञान युक्ति बन जाए क्योंकि ज्वाला से जैसे ज्ञान होता है उसका बाद किससे होता है युक्ति से होता है अपुरुष भ्रमण का बाद परोक्ष ज्ञान से भी हो जाता है सर्वदा चित्त दूषित निश्चय चित्ते दुष्ट चित्त दूषित नेत्र जिसका किसी चित्त रक्त है और क्या देखे हम लोग चंद्र का प्रत्यक्ष चंद्र का प्रत्यक्ष दिखता है वहाँ क्या अपरक्ष भ्रम होने पर अपरक्ष ज्ञान होने पर भ्रम की निवृत्ति होगी चंद्र का प्रत्यक्ष चंद्र बड़ा प्रत्यक्ष दिखाया तो मन अर्थ हो रहा है। तो प्रत्यक्ष भ्रम की निवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं रहेगा, वहां से युक्ति वाक्य मानना पड़ेगा। चंद्र छोटा दिखता है, असल दिखेगा चंद्र बुद्ध बड़ा है, भ्रम निवृत्ति होगी ज्यादा तीन प्रथम से प्रत्यक्ष एक चंद्र प्रादेश में तो प्रत्यक्ष दो सर्व जब हमेशा तीन प्रथम पर चंद्र प्रादेश में प्रत्यक्ष हुआ वहाँ परोक्ष अतिरिक्त बाधक हो गई है। जो पितर हो गए जब देखो हम क्या दिख गया तीन तो परोक्ष के ज्ञान के बाद में कहेंगे ना प्रत्यक्ष होगा चंद्र से प्रत्यक्ष होगा और चंद्र प्रादेश है प्रत्यक्ष हो जाए बड़ा है तो परोक्ष अतिरिक्त से बाधक संकीर्तन हो गया देखा परोक्ष अतिरिक्त कोई बाधक नहीं परोक्ष ज्ञान भी बाधक है इसे युक्ति बात है युक्ति बात है अभिमान बात है करना पड़ेगा शब्द प्रमाण के बाद सर्वत्र अत्र प्रचारांतरण असत्तर के प्रत्यक्ष मानांतर प्रवृत्ति सर्वत्र असत प्रचारांतरण असत्तर के प्रत्यक्ष अन्य प्रकार हो नहीं सकता असत्य में प्रत्यक्ष में मानांतर की प्रवृत्ति होती सर्वत्र अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति होगी जो प्रत्यक्ष असत हो गया तथा द्विविधम ज्ञान ज्ञान दो प्रकार कैसे द्विकोटिकम एक कोटिकम से द्विकोटिक ज्ञान कैसे हो रहा है संदेह ज्ञान अरे एक हो ज्ञान से अंत द्विविधम अंत कौन है एक होते ज्ञान में जो करेगा अप्रमाण संख्या को लिखम तब अक्रम से अप्रमाण संख्या के कौन लिखम एक ज्ञान है सत्व ऐसे ज्ञान होता तत्व करके उसमें अप्रमाण संख्या हो जाएगी ये ज्ञान है ज्ञान हो या ज्ञान निगर ज्ञान एक प्रमाण है अप्रमाण ऐसे संख्या हो सकते हैं सर्पला फिर पता नहीं ये ज्ञान अप्रमाण संख्या से कलंकित जब सर्प ज्ञान होगा ज्ञान के पश्चात हमेशा ये अप्रमाण ऐसे संख्या होती कभी संख्या की कभी नहीं होती तो दो प्रकार की अप्रमाण संख्या कलंकित ज्ञान हो और अप्रमाण संख्या से अकलंकित दूसरा हो गया। अभी कितने प्रकार ज्ञान हुआ प्रथम कोटि क्या है द्वि कोटि अभी से कहें क्या एक हो गया एक कोटि का भी दो प्रकार हो गया अप्रमाण संख्या से कलंकित अकलंकित तब आद्य आद्य मतलब एक कोटि अप्रमाण संख्या कलंकित हो अकलंकित आद्य आद्य क्या है एक कोटि का मान लो और अप्रमाण संख्या नहीं आद्य द्वि कोटि द्वि कोटि का मान लो अप्रमाण संख्या कलंकित मान दो कोटि का हुआ और एक कोटि मान कर अप्रमाण संख्या सत्य के बराबर हो गया सर्व प्रमाण का सब ये सब प्रमाण का अवकाश चल रहा है। यदि आपको द्वि कोटि का संशय ज्ञान है तो किसी प्रमाण से एक कोटि ज्ञान हो जाएगा निश्चय तो बता रहे प्रत्यक्षात संशय तो सब तो कोई पता अनुमान हुआ एक कोटि का निश्चय हुआ तो संशय निवृत्ति होगी अनुमान स्थल में हमेशा ही संशय की निवृत्ति होती है शब्द को देखो भी संशय की निवृत्ति हो जाएगी। यदि आपको द्वि कोटि का ज्ञान है तो किसी प्रमाण का अवकाश होगी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सब तो कोई होगी सर्व प्रमाण अवकाश दो आपके दोनों द्वि कोटि तो एक कोटि को जो अप्रमाण संख्या एक कोटि अब बिना ज्ञान है सत्य उसमें संख्या है अप्रमाण प्रमाण जो कि कर नहीं सत्य है असत्य नहीं तो प्रमाण है उसका रत्न हो जाएगा। आद्य सर्व प्रमाण अवकाश दो आद्य दो हो गया एक द्वि कोटि तो हो अथा एक कोटि को करके अप्रमाण संख्या कल अर्थ परिचय तथा अप्रमाण संख्या कल्पित द्वि कोटि का जो ज्ञान होगा अर्थ निश्चय करता है अर्थ परिचय तत्व कौन है द्वि कोटि तत्व ज्ञान के संशय से और एक कोटि का अंतर अप्रमाण संख्या कौन के संशय अप्रमाण संख्या कल्पित इसे दोनों को हमें अन्य प्रमाण का आवश्यकता है। अप्रमाण के कलंकित से देखा होती जो अप्रमाण कलंकित है वो भी दो प्रकार है अप्रमाण कलंकित कौन है कौन सा कक्ष एक कोटि का में दर्शन है अप्रमाण संख्या कलंकित दो प्रकार दुष्ट कर्ण तत्व वर्तमान किया थे दुष्ट कर्म का फल से हो गया दुष्टम कर्म से तो प्रमाण सजा होगी इंद्र में दुष्ट कर्म से अपमान सजा अर्थाकाल का निश्चय हो गया है नहीं अर्थ तो प्रमाण सजा हो जाएगी ज्ञान हुआ कि अर्थ नहीं निश्चय हुआ तथा शैलाग्रस्थित विकति नाम प्रादेशिक प्रतिष्ठित दूर स्वतने गंधना दुष्ट पर्वत के ऊपर वृक्ष छोटा छोटा दिखते हैं ना प्रादेशिक प्रतिष्ठित ये दूर दोस्त के कारण प्रतिष्ठित का देखते पेड़ पर केवल पेड़ के पहाड़ के पर्वत के ऊपर पेड़ दिखता है ना निश्चय होता है गुरु के अंत का दिखता है दूर से चंद्रमा प्रादेशिक तो सकते हो दो सन्नी चंद्र रहते नहीं है जब पर्वत में पेड़ छोटा छोटा दिखता है पर्वत को चल जाओ नीचे मकान भी तुम छोटा छोटा दिखेगा दिखा ना नहीं पहाड़ के हो जाओ बड़े बड़े मकान दिखा छोटा छोटा नीचे से पेड़ पर छोटा दिखता है इसे चंद्र में जो प्रादेशिक रहे वो भी दूर के कारण निश्चित हो जाता है पी तरह संपित जाते प्रत्यक्ष प्राथमिक परीक्षित प्रत्यक्ष संको न की तरी से अर्थाकार निश्चय अप्रमाण ज्ञान कभी कभी जो सके पी तो संत ज्ञान होता है पित्त रोग होने का लेकिन पहले ज्ञान लिखा तो संकट हुए थे हो सकता है क्या दे तो एवं आशा एवं आशा से समित निरुपत्र लिखी है समित में निरुपत्र समीक्षा होता है कसम और दूर है रूप तो भी जो है दूर तो दूर है पित्र आगे लिखे और दूर में नील दिखता है वो तो दूर दूर के कारण दिखता है जल में भी तो दिखता है कभी जल सात है शीतकाल में गंगा जल दूर से क्या दिखता है नील दिखता है पानी ले ब्लैक में रखो बिल्कुल साफ है ओ